Dat is gewoon leuk. Ja, dus lieve luisteraar, als je nou zin hebt om ook archeologie te bedrijven. Of te tuineren, of schoon te maken, op te ruimen. Er is echt van alles mogelijk hier. Dus sta op en kom lekker naar de Green Tribe. Ze kunnen alle hulp goed gebruiken hier. En ook gezelligheid. En neem wat lekkers mee. Maar kom vooral langs, lieve luisteraar. Het is leuk hier. En wij gaan nu naar het Spui. En dan om 6 uur gaan we weer uitzenden. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want het gaat zo weer verder.